xamantene mom la djug legui nak mu daldi wax kitabut tahara nak moy téré bi nga xamantene mom moy bi ñëk bi mu indi buñ ko paré rek buñ waxé lolu paré daana inshallah kon kitabut tahara moy téré bi nga xamantene mom la ñëk indi legui kitab moy mi ngi joggé ci kataba yaktubu kitaban masdar la moy insu zif voilà masdar substantif ok substantif ci kitab ci kataba bind na yaktubu dana bind kitaban ak bind légui bu boba li nga xamantene mom motax kitab téré ñu tuddé ko kitab xamal len fepp fofu gisé ab kaf ak ta ak ba ci arab xamal ni ak dajale lay tek manam amna mana dajale lolou motax katiba moy ab armée manam ni ñi dajale soldat yi lolou tax moy re amna nuñ koy waxe ki caporal bi di jité parce que ni ay groupe lañuy doon contingent wa kay contingent kon mom moy katiba bu fekenteene hatta ñew kat bi dañ koy wax katib ndax day ñew di dajale limi dajale buumi ak seri ak di dajale ay tissé bi ak tissu bé motax ñu tuddé ko katib mom la al hariri wax ci maqamatam nan wa rahmuhullah wal katibuna wama khattat anamiluhum kharfan wama qara'u ma kana fil kutubi wal katibuna ñew kat yi lay wax wama khatta te ruddul ana minuhum sen baram ya harfan ben harf manam musuñu bind dara ha wama qara'u te janguñu ma kana li nek fil kutubi ci tere yi leg voilà legi tere lan motax kon kitab tere bi tuddé ko kitab tere li tax mom moy dajale gi nga xamantene mom lañuy dajale ha mbind yi manam mom lañuy dajale harf yi ba mu am sens bo xamantene def nako meuna japp motax ñu nan taxaba bindu la moy dajale na lolu ba di dajale bindu baati niki nonu tamit ni ñi dajale keyti nonu lañ ko tuddé waye fi nak kitabut tahara buñ ko waxé liñ ci djublu moy ci buntu fiqhiyek wala buntu téré nan kitabu nangam ndax xam nga ni umdatul ahkam rek ab téré la waye bu fekente ne dañu wax ne kitabut tahara téré la kon liñ ci djublu moy dafa melni dañ la fi ni dina la fi dajaleel ha dama la fi dajaleel mbolo ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene danañu la xamal atep lab lolo tax kon ñu tuddé ko kitab légui nak boba mu ne kitabut tahara kitab at-taharatu moy lab nak ci lughatul arab ci laqu arab day teki an nazafa wan naqawa moy ak set ak denc tilim kon bu boba mom moy contraire tilim ak salté ci mana bobu nak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena an nazafat min al iman wal wasakh min ash shaytan in hadha ad din bunya ala an nazafa set ci ngeum yalla la bok manam jëf la jo xamne jëf ju sel la bo xamne boko defé dang ci yaakar jaamu yalla wal wasakh waye tilim salté nak min ash shaytan ci shaytan la bok mune in hadha ad din nak diine ji nak bune dañ ko tabax ala an nazafat ci set at-tahara motax nak at-tahara kon ci maana bobu ci benen bi tamit day am maana comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu nek sahih al-imam bukhari rahimahullah ak ci yeneeni teer bim na as-siwaku mataharatun lil fami wa mardatun lir rabbi soc day setal gemin manam kon maana bobu la yor maana lugha bi maana langue bi la yor manam day setal gemin te day geureum lo borom bi subhanahu wa ta'ala kon moy maana bobu ci la joge waye nak at-tahara amna borom xam xam rahmatullahi alayhi ñu ne masdar la amna ñu ne du masdar mais ismu masdar la comme moy lan ndax tahara yathuru han tahara yathuru itharan lañu wara wax wala bok waye fi yathuru taharatan lañu wax moy ismu masdar la kon wala bok mu nek rek masdar ala kulli hal li ci ap solo moy at-taharatu kon mom moy ak lab ak set ak lab ak ak set bu fekente ne nak ci sharia la han at taharatu manam moy manam lab day am ñaari mana mana bu ñeek bi moy mana bi nga moy mana bi nga xamantene labu ruh la ak labu jikko labu ruh ak labu jikko ak denc lepp lo xamne dana waral ak mbugal té lool mom moy li nga xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax masalan né yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba mi ki wa kërëm bim nan innama yuridu llahu liyuthiba ankum ar-rijsa ahlul bayti wa yutahhirukum tathhira innama li amba des moy yuridu namna allah bur yalla liyuthiba ngir mu yobbu ankum wolif len ngir mu dakal len ar-rijsa sobe manam lepp lo xamantene sobe bakkar la ak sobe kefir lolou surtout la lolou motax ku melni imam an-nawawi ak yeneeni borom xam xam rahmatullah alayhim dañuy wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kërëm ñi nga xamantene ñom ñoy njabotam duñu dé mukk ci kéfir ndax yalla daf leen mom mo wax né yalla leen rek la nambu ci yeen moy dakal leen sobe kéfir ak sobe dem safara wayu tahhirukum te mu label leen tathhiran ak lab motax ñom ñuy wax sahab manam wa kër yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñom dañu nekk ñu xamné way sel ñi ciosan lañ waye ñu lab lañ itam kon ci maana bobu manam moy tamit mom moy khuzmin am walihim sadaqatan tu tahhiruhum wa tuzakkihim biha yenen tibi sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala daniko khuz jeulal min am walihim ci sen alal ñom yefir ñom astaghfirullah julit ni sadaqatan ak azaka sarah bo xamne tu tahhiruhum da nga len di laba wa tuzakkihim te da ngay selal da nga len di selal biha ti jaar ci jeul gi ngay jeul sen alal kon bu boba lab gogou labu jikko la labu xol la labu ruh la miki nonu mom la yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ci ni mu saxé ci mom ci hadith mom sallallahu alaihi wasallam muy ñaan borom subhanahu wa ta'ala nan ko allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa 'amali minar riya wa lisani minal kadhib wa 'ayni minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur allahumma yubur yalla miti tur yu mag yek melo yekati fi tahhir na nga labal qalbi sama xol minan nifaq nafaq wa lisani sama lamin wa 'amali sama cieri sama jof minar riya ci ngistal wa lisani sama lamin minal kadhib ci fen wa ayni sama beut minar riya ci minar khiyana ci wuruc innaka li wer bu wor moy yow bur yalla taala mu xam nga kha'inatal a'yun beut yi nga xamne dañuy worat wa ma tukhfi sudur ak li nga xamne mom la demmi neub kon ci lolu ci lañuy xamé ni manam at-tahara manam dafa am maana bobu motax nak lu upp ci buñuy wax ci walu tasawuf ha maana tahara bobu ñom mom lañu xam legi nak mu dess benen maana tahara bi moy taharatu bi nga xamantene mom lañuy wax ci walu fiqh bobu tamen ñaari maana la dafa am taharatu al-khabas ak taharatu al-hadas deng tahara bobu nga xamne mom lañuy wax kon ci walu fiqh moy taharatu hissiyya ak ma'nawiyya moy ni ko wax taharatu al-khadas ak taharatu al-hadas moy labu tet ak taharatu al-khabas ak labu sobe ak labu sobe tahara gog nak comme sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi nan masalan ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati farsilu bi wujuhikum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu bi ru'usikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu li yaj'ala 'alaykum min haraj walakin li yutahhirakum gisna kon alquran dafa wax ci gatal ne daf ñu digal ñu japp ak ñu sangu farata mune bo len nak tojale toj gu maggi wala toj gu ndaw gi na ngeen manam bo len tojale toj gu maggi na ngeen sangu farata bu fekkene ne nak da ngeen am toj mo xam gu ndaw gi la wala bu maggi té amo len ndox mune nak kon boba fata yamu na ngeen tim na ngeen djublu ngeen tim ci pak han mune nak na ngeen bu len timé mu wax ñu ñuy timé mune yalla nak bugul def namul ci yeen lu len di sonal waye dafa nam ci yeen do wa limu bëgg ci yeen moy mu labal len kon lab gogou mu boole ci ñaari lab moy lab bi nga xamantene bu ñëk moy way ku tuñu ban boole amé janaw fataharu na ngeen lab moy lab koku yaram la bi ci dess nak kon bu boba ak simna wasiyabaka se yere fatahir nang ko labal manam da nga dindi sobe ci ne donte amna benen mana bo xamantene borom xam xam ni rahmatullah alayhim dañ koy jëfëndiko ci mana tahara lab gog ne wasiyabaka se yere manam boba xol ak jikko motax ñuy wax ku fatahir nang ko labal mu yore ñaana ñaari mana yoy yeb kon bu boba ñaari tahara kon ñaari lab la tahara kon bu fekete nak ci kon ci sharia ci fiqh bi dañ nan taharatul hadath at taharatul khabath taharatul motax nak kon tahara ni nga xamantene mom lañ koy definir moy han moy wasful hukmi han wasful huk wala wala bok hikmatun wasfi wasfiya qa'imatun bil a'yan juba tubahu bihi as-salatu lahu aw fihi aw bihi aw lahu manam moy atté la bo xamantene melok atté la bo xamné dañ koy melalé parce que atté buñuy melal ci jëm la comme tay buñ na nit ki rek mom ndax amna la moy ndax japp na wala sangu na farata wala bok ñu né koku du luñuy laal du luñuy xam mais bu fekkante ne masal motax mu ne dañi cey jaaré ci atté bobu buñ ko atté wé ci nit dañ cey mëna jaaré hein mëna wax né dañ ci mëna jaaré ngir mëna wëral ak njappam manam mëna wëral ak jullé ci bu jullé ci kaw wa ci mëni ci lañu mëna daganal ak jullé bu fekkante ne njapp gogou amna ko moy lan moy bihi aw fihi wala bok ci kawam moy lu demene ki yiri yirim bu fekente ne lab gogou amna ci han wala bok lolu am manam fimu lal place ba man nagn ko kon bihi moy ci place ba fihi moy ci yiri yek yu mel non ak yaramam aw lahu wala bok ngir mom manam ci njapp gi mu meuna japp wala sangu gi sangu kon bu boba dañuy xamne dal ci gatal moy ñaari lap ñoo am bu fekente na bobu la moy taharatul hadath ak taharatul khabath bu fekente na taharatul hadath la moy labuk tej koku moy bu fekente nit ki amna njapp wala amna janaba manam ba sangu na farata bu boba nak su fekente ne dafa wara sangu farata koku tej gu ndaw la tej gu mag la moy lu ñuy wax hadathul kubra ak hadathus sughra hadathul kubra moy lan moy teggu maggi moy nit ki dafa wara li waral ci mom mu wara sangu farata lol moy teggu maggi teggu ndaw gi moy li waral ci mom mu wara japp moy al hadathu sughra legi mu am taharatul kon ci kaw lol mu am taharatul kubra ak taharatul sughra taharatul kubra moy lab gu maggi moy sangu na farata taharatul sughra lab gu ndaw gi moy japp legi nak taharatul khabath nak moy bu sobe bi bob mo gëna woyof moy bi nga xamantene dañ koy dindi bobu nak bobu manam dafa gëna jégué mana lughawi bi xawna ko jégué num ko jégué we moy mana bobu mom kèn duko manam lolou mo obligé wul nga am ci yéne obligé wul nga am ci yéne kon lolou légui nak mu dess ben laat moy ana lan motax al hafiz abd al ghani rahmuhullah di ubi terem bi ubbe ko kitab al tahara terek lat tonte bi moy ye borom xam xam yi rahmatullah alayhim dano top waxu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko topé ñu gis ne ñaari mbir mo am manam jaamu yalla yi ñaari façon la wala bok jëf yi ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala yim ñu diggal wala bok yi nga xamantene mom la ay atti ñu ñaari façon lañ bu ñëkk bi mom lañu wax al ibadati moy jaamu yalla yi moy les actes cultuels nga xamni culte rek la ak yeneen yi nga xamantene ñom muamalat lañ ay at culturel lañ nga xamantene julit da koy def yéfir da koy def et cetera bu boba yi nga xamantene nak julit ñom rek ñokoy jago moy at yi nga xamantene ñom ay ibadat lañ ay jaamu yalla lañ koku faaw nit ci am ci yéene yi nga xamantene nak yi ci dess la nga xamantene ay muamalat lañ yoy jarul yéene légui nak motax borom xam xam kon buñu sétlo lolou ñu gis ni muamalat ibadat ñom ñoo fété kaw ci kaw muamalat ndax sama borom subhanahu wa ta'ala daf ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne luddul ngir ñu jaamuma daal di wax wama umiru digalun leen illa liya'budullaha luddul ñu jaamu yalla mukhlisina ñu selal lahu ñeel ko adina jëfi kono fa du xot jeng wal lepp lu ñaw wa yuqimu te ñu taxawal as-salata julli wa yutu te ñu joxe az-zakata az-zaka wa zalika te lolu dinul qayyim moy dina ju jubbi biñu gisee lolu ak aya yu mel non ak hadith yu mel non ci lañu xamé ne kon ibadat ñu upp doole muamalat biñu xamé ne ibadat ñu upp doole muamalat motax seen téré yi ñukoy toftalé non tout temps dañuy jëk indi ibadat nga xamné ay jaamu yalla lañu nga xamné ñom jaamu yalla ay kessé lañ dañu soxlu yéene ak yi nga xam ñu doko doga nak indi atté yi nga xamné ñoy muamalat yi bu ko dafé kon yi ñi jëkki moy ibadat yi nga xamné moy lu aju ci walu julli lu démé nek koor lu démé nek annat azaka lu démé nek ak aju makka ha ak yu mel nonu ak ku dé ñu koy jullé ak yu mel nonu ñu yëpp ñu duggal ko ci bénn place mu nek ibadat yi légi nak muamalat yi moy lu démé nek ay jaay jëmb lu démé nek sey lu démé nek fassé lu démé ak yeneen ak yeneen après ak yi nga xamanténi ñom ñoy ay jinayat yi han manam nit ki leg leg ay mbiru bopam han ak yo xamantene leg leg ay ci ay atté lay aju han ak yu mel non ay nit buñu toñenté nan lañ leen di atté ak yu mel non yoy ñu yobbu ko ci yeneen ci buntu ci ginnaw kon motax ñu jital ibadat ci kaw muamalat té sama borom té yeneen tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhu anhuma bi nek ci ñaari sahihi mune بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت في بين الرواية وحج البيت وصيام رمضان من الإسلام دنكو تبخ تجرومي بونك مويلان شهادة سيدني مويبار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أتخول جل إقام الصلاة إيتاء الزكاة جهة الزكاة صيام رمضان وور وير كور أج بيت أج كابنة légi nak im ko hadith bobu niñu ko toftale ak niko niñu ko indé niñ ko solowé lolou motax imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi wouté niñu défaré sen sahih ndax imam al-bukhari motax ci kitabul iman hadith bim bobu non mu indi moy kitabul moy hadith bi waye niñ ko indé mom dafa wax né wal hajj hajj la ndik do ko wax siyam ramadan ak wor wéru ko motax mom kitabul hajj la jité dogo wax kitabul siyam alors que imam muslim mom kitabul siyam lay ñëkke dogo indi kitabul hajj té mom la ñu upp ci boroxam fam yi rahmatullah alayhi di top yoon woow lañ top bu imam muslim bi rahmatullah mom lañ top ci sen téré fiqhi ak yoy ndax lan ndax ci bir dafa am ci ben riwaya bo xamantene ki solo hadith bi ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma dafa ni wa hajjul bayt wa siyam ramadan ak nek ba ak kaaba ga ak wor weru ko abdullah ibn umar radiyallahu anhu deko dede siyam ramadan wa hajjul bayt hakadha sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam munako dede wor weru ko ak ajma ni ak kaaba ga ni la ko dege won ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon lolou motax borom xam xam di teurele nonu sen bunti ndax yoy ñoy yi nga xamne ñoy fondement l'islam buñ fi nekké l'islam nefi buñ fi nekkul l'islam du fi nek waye nak kon shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy sédene deugum deugal wolu ni amul benn li mbir te mbir moy amul benn bur bo xamne yello nañu jaamu ko ci te mom lañ koy jaamu ci deug ko xamne jaamu ga dana ko dana jariñ te ñak jaamu ga day lorate kudul yalla teet yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenenti yalla la ndawam la te jaamum la lolu mom lañu jël wutul ko a ben branche bu complet bu tuddé ko xam xam moy tawhid ilmul kalam moy aqida et cetera mom lañuy motax mom lañuy wax al fiqhul akbar fiqh bi gëna mak motax imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala bindu me ci téré bo xamanteni fiqhul akbar la tuddu légui nak ñeneen yi yeneen yi ci dess mom lañu tuddé moy fiqhi benen bi mom moy mom lañu défar ci yeneen téré téré fiqhi wa amna ci rek ay borom xam xam rahmatullah yo xamantene dañuy jël lu waj aju ci walu pass pass yoy non def ko ci introduction ci sen téré fiqhi comme ibn abi zayd al kharawani num def comme risala borom risala wa mo ci risala comme ibn ashur num def ci matnum bi rahmatullah ala al jami' comme waye kon fi kon moy légui nak laaj bi moy ana kon yan mo upp doole ci biir yoy dañuy xamni julli la julli mom mo upp doole ci biir ponk yoy non motax kon wax nañ la li tax ñu jital ibadat ci kaw muamalat wax nañ la neena tamit nak ci biir ibadat yi dafa am priorité ndax bok na ci likoy wone moy hadith bi ñu wax julli la jëk tuddu azaka do ñew benen bi moy top nañ alquran gis nañ ci lu bare bare bare suñu borom subhanahu wa ta'ala day wax wa aqimus salata na ngeen taxawul julli wa atu zakata na ngeen joxe azaka bok na ci ibadat yi ndax dañuy xamne ibadat yi ñaari façon lañ moy liñu wax ibadatun badaniya ak ibadatun maliya ibadatun badaniya moy a jam yalla go xamanteni jëm mo koy def te lool moy lu demé nekay julli ibadatun maliya moy jam yalla moy julli ak koor moy badaniya lu demé nek maliya moy jul moy alal lool asaka la mu dess ibadat bo xamne day bolé ñaari badaniya wa maliya day bolé yaram ak ko ak alal moy acc a motax sama borom subhanahu wa ta'ala bim nen wama umiru digalun len illa li abdullah lulun ni jam yalla mukhlisina ñu sel ko lo won ñen ko adina jeffi khonafa nek ño xamne dañuy jup xet wol di jeng ci lepp lu ban di wala bok jeng wol fi lepp lu ban wayuqimu te ñuy taxawal as-salatu julli mu represente ibadatul badaniya wa yutu te ñuy joxe az-zakata azaka mu represente ibadatul maliya muna wazalika gis nga di dinul qayyima moy diine ju djubbi te bokk la ci li geuna wone ni julli mom moy priorité moy mom rek moy li nga xamne borom xam ngi rahmatullah alayhi wouté nañ ci ne hein ndax kuko bayyi day nek yeesir wala deb bokku na ci tamit li wone manam importance julli moy hadith muaz ibn jabal radhiyallahu anhu bi nek ci ñaari sahihi munal ko fa innaka atayta ahla qawm ahli kitab mono yow kat yaangi dem ci nit ño xamanteni ahlul kitab la dañ leena joxon téré ci lu jitu buñ ko yonni yaman muna ko nak so démé na nga leen jëk wax han li nga leen di jëk wo moy ñu wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam su fekkentene gëm nañ lolu deggal nañ ko bo wax nañ ko nangu nañ ko bu boba nak na nga leen waxal ni yalla faratal na ci ñun joomi julli ci digga becc gi su fekkentene nangu nañ lolu nak nga dog leen wax azaka yi ci kon ci lañuy xamé ni julli mo jitu voilà kon nak buñu xamé ni julli mo jitu nak légui laaj bi moy lan motax al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala ñewul indi kitabut tahara kitabus salati directement dogo wax kitabut tahara da nga xamantene manam jaamu yalla yi ñaari mbir lañ dafa am luñuy wax jaamu yalla ñaari mbir lañ composé wu dafa am luñuy wax al wasila ak al maqsad wa li nga xamantene moy al wasila moy moyen bi ñi jaar ba yex ci objectif bi al maqsad nak moy objectif bi comme julli mom moy objectif bi waye julli dafa am ay conditions am niñ ko wara defé am fuñ yoy yo xamantene bu amul julli du am bu boba nak ci lañuy lolu motax ñuy jital kitab tahara waye ndax tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya ayyuhal ladina amanu ayyam gaay nga xamne gëm ngeen te deggu idha qumtum bo leen joge ila salati jëm ci julli moy wasila moy maqsad bi han moy objectif bi bo leen joge dem ci julli farsilu na ngeen raxas bi wujuhikum sen xar kanam wa aydikum sen loxo ila al marafiq ba ci chonci wam saxu te ngeen masabiru usikum sen bop yi wa arjulukum wa arjulukum te na ngeen rax wala ci benen njangene arjulukum na ngeen raxas sen tanki budé masa ci xufu yi han ila al kaaba ni ma ngeen raxas ko ba ci tik ba ci dojori wa in kuntum junuban solen amé janaba fatahharu na ngeen lab lu sen yaram bi yep kon mu tuddu njapp tuddu sangu farafa wa in kuntum marda bu fekkene da ngayena febar aw ala safarin wala ngay nek ci tukki aw jaa wala bok mudik ahadukum kenn ci yeen min al gha'iti cha tukki manam juge ci wanak wa bu boba mu tuddu ngant yi meuna tax do meuna jefandiko ndox mi han wala bok ginnaw gi tamit mu daldi tuddu ngant yi nga xamantene yoyu mom moy amulo manam ngantal manam toggu ndaw gi moy nga jugge ci wanab bi mu joxe exemple bobu comme toggu ndaw bi aw wala bok lamastum ngeen lamiso an nisa ak jigen ni lolou moy toggu maggi mu tuddu toggu maggi fof falam teji do ma ante amolen ndox fata yam mu bo wa na ngeen duglu ci park ngeen tim say dan ak ci park bo xamna tay ban bu tey lay don bu lap lay don fam saxu na ngeen massa bi wujuukum seen xar kanen waye di kum ak seen loxoy min wu ci park bobé kon had ay bobu nonu mom la borom xoxmi rahmatullah alayhim xol gis ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne kon bala ngay julli ji na nga lap ba pare tamit ñu gis ne dafa jital japp ñeek ko tuddu ci kaw sangu farata bolé ko japp mo upp liñuy def di sangu farata liñuy japp mo gëna bari li waral tamit japp di tok mo gëna bari li waral sangu farata di tok ba paré yoyu bu amul ci liñuy défé tim motax nak ñu jital motax ñu ci loolu lañu toftalé xol seen bunti né kon nak ñu jital kitabut tahara buntu téréb lap ci kaw kitabus salat téréb julli dëng bu boba ñu jital tamit li nga xamantene mom moy ñapp ak likoy waral ak niñ koy defé ak tok gi ñu jital ko ci kaw farat sangu farata ak likoy waral ak yiñ koy toje yiñ koy toj motax ba ci buntu sangu farata sax dañuy da ngay gis dañuy jital sangu farata gi ci bopam likoy waral sax dañuy jital janaba ci kaw mbeureuk après mbeureuk ñu doga indi geussine parce que yoyu tamit ni ñu gëna beurenté la ak ni nga xamantene voilà ak suñu borom subhanahu wa ta'ala le fait que mu ñëk wax way ngut ñu mu tan janaba bi donc ci bo xolé kon lolu motax borom xoxami rahmatullah alayhi bi jëfëndiko ordre bobu waye nak imam malik rahimahullah mom dafa jital waxtu julli motax ci muwatta rahimahullah dafa bind kitab wuqutus salati téré waxtu julli bam paré ci la doga def kitab at-tahara teureup lap ba pare nak doga def kitab salat teureup julli ndax mom dafa japp ne aya bi mom nenen lako degge moy yalla daf ne idha qumtum ila salat bo len jugge dem di julli ji moy waxtu yu jotna kon mu jikke waxtu bi doga indi kitab a doga indi tahara bi lap bi doga nak doga indi julli ji voilà waye nak ala kulli hal li upp ci borom xam xam ci ginnam rahmatullah ala al jami' dañu indi kitabut tahara ba pare doga indi kitabus salat ci bir kitabus salat nak ci lay dug ci lañu duggal chart julli do ben yoon manam waxtu ci la bok dug waxtu bi dug ci la bok wa kon yoy yep ala kulli hal kenn ku ci nek ni nga gisse kenn ku ci nek yalla fay la li nga xamantene mom nga def li dal day wone ni ñom ni ñi setantele ak li nga xamantene non lañu topé ben ordre bu précis ci seen lepp motax nak liñuy ñëk comprendre ci fiq moy lolu mu lolu motax tay buñ né nit ba xam fiq xam nako wala dit masala imam malik rahimahullahu ñew nañ laaj ko ñeen fukki laaj 36 yépp mu né xamuko kat yi rek la xam est ce dañuy wax né kon imam malik mom amul xam xamu fiq kenn duko wax buñ ko mayon ta mu dem gëstu jiko gis ko xam nga lolu mo lay wone motax tay buñu laajé ben muy sét masala bo xamantene ci walu lap la aju mu dem ci téré fiq bo xamantene 4 tom la mu dem ci 4e tom bi baati 3e tom bi di wër dañu xamné ki xamul fiq ndax lan ndax comme niñ la ko waxé moy borom ko xobi dafa am luñuy top talé mbir mi dafa am lutax ñuy tek bi ci kaw bi ci kanam bi dégo wa okay ci lolu motax mom lañuy jikko xam ci fiq moy nan lañuy toftale affaire ak lan motax borom xam xam rahmatullah alayhim di ñëkke téré sangam wala wax ci nangam ci kaw nangam ordre bobu sommaire nan lañ koy défaré deng lolu motax kon mom al hafiz abdul ghani al maqdisi rahmalahu ñëk wax ci kitabu tahara ginnaw bimu waxé nak kitabu tahara mu daadi indi ay hadith yo xamantene manam yo xamné en guise d'introduction la ko def yo xamantene hadith yoy ay hadith la yo xamantene ci walu ñapp ak liko wër la ñapp ak liko wër manam ñapp ak ndox ma ñi ñapp ak yu mel non bo démé ci yeneen téré da ngay gis dañuy ñëkke ay babul miyah ndox ti buntu ndox après ñu indi buntu aniya manam ndap yi ñuy def ndox yi après ñu indi izalat najas ak ni ñi dindé sobé ak yu mel non pour japp doga mëna am ñu doga indi nak kitabul wudu leg leg am ño xamné dañuy jital ginnaw dindi sobé dañuy jital dem wonak muy wajju qada'ul haja doga indi waagu wudu wudu waye yoy yep kenn ku ci nek ning ko gissel al ci walu gogo waye mom fi dafa indi rek li nga xamne dafa aju ci walu njapp ak liko weur def ko introduction kitab at-tahara bi def ko introduction kitab at-tahara introduction bobu nak def na ci kitab at-tahara lepp 49 hadith la ñeen fukki hadith ak juroom ñaar ak juroom ñent ha mom la ci def djuroom ñaari buntu la lako def djuroom ñaari buntu ba nopi introduction bi mi ngi ci def introduction bi def na ci 12 hadith wa introduction bi 12 hadith lako def wa kitabut taharati ci bopom 7 hadith 7 buntu yim ci def moy babul istitaba moy li nga xamantene ginnaw bi mu waxe ci walu ndiap bo pare muy wax nak manam dem won ak manam ñu cey set lok yu mel non après mu daal indi ba ñaarelu buntu bi moy babu siwaki buntu sot ñettelu buntu bi mom moy babul mas'ala khufayni moy masati tengi moy khufayni moy comme ça kawsi nga sol wa nga xamne der lay doon benen bi moy ñentel moy babu fil mazi wa ghayri ba buntu ci mazyu ak li ci aju ak lenen juromel bi moy babul janaba moy buntu di wax ci janaba jurom benne bi moy babu tayammum buntu tim jurom ñaaral bi mu dog wax babul haydi buntu buntu ke mbeureug legi nak téré bi yep 20 téré la kitab kutubi wa 20 téré la ñaar fuk kon inshallah fofu lañu yom wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad صلوا يا اهل الكمال على الحبيب الجمال صلوا يا اهل الكمال على الحبيب الجمال صلوا يا اهل الكمال محمد نبي صلوا يا اهل الكمال على الحبيب الجمال يا اهل الكمال محمد نبي صلوا يا اهل الكمال على الحبيب الجمال صلوا يا اهل الكمال على الحبيب محمد نبي من حوى كل المعالي قدره ما بال العال يا اهل الكمال محمد نامي قدره عالي مذاقان دائما فامي مكرم يا أهل الكمال محمد نامي جاؤه جاء معذى وجهه فاق الهلال يا أهل الكمال محمد نامي وجهه بدر منور جل من أنفى وشوى يا أهل الكمال وجهه بدر منور جل من أنزى وتور رأسه مسك وعنبر شرق ذات الليالي والجبين البرق يلمع قده بنور الأسباب يا أهل الكمال والجبين البرق يلمع قده بنور الأسباب قده لصبح مطلع عينه تغب الغلال عينه سودا كحيل طلعة الهادي بالنبي يا أهل الكمال أنا في باهي الجمال عينها سوداء كهيلة طلحة الهادي جميلة بهجة الصامي جليلة قدره طاق الأول آفقه بسكن معاق طارقه سوق النجوم يا أهل الكمال أهل الغيبة الجمال فخره مسك معطر ريقه سوق المكافى نقه حاق مقرر قوله أحلى الأغاني والمباطن سكرية وثنايا لؤلؤية يا أهل الكمال أهل الغيبة الجمال والمباطن سكرية وثنايا لؤلؤية الروائي عنبرية هي جد فكر الوفاة والبهاء لذلك تلقي الصدى إن خفت كمل يا أهل الكمال أهل الغيبة الجمال والبهاء لذلك القلبي فدائي قد تكمل والدهاء قد تذر من في المحاسن والجمال صدره كنز المعارف والمعاني والمطاحي يا أهل الكمال أهل الغيبة الجمال صدره كنز المعارف والمعاني والمطاحي ياهو للهم صارف دهبه بدر النوال كفه بحر المكارم والعطايا والغنائم يا أهل الكمال أهل الغيبة الجمال كفه بحر المكارم والعطايا والغنائم جوده للخلق عام فضله يعبى النزال بطنه علم وحيط ما حفظه سر ونعمة بطنه علم فهيم نبي بطنه علم وحيط ما فمه سر ونعمة بطنه علم وحكمة فمه سر ونعمة خلقه نور ورحمة جل بارئ الجلال مشه في صخر الله والحجر صلى الله عليه وسلم بطنه علم وحكمة فمه سر ونعمة مشه في صخر الله والحجر صلى الله عليه وسلم ببراعين تسلم وعليه ظلما كمحب قد تتيا ومشوق قد ترنا كمحب قد تتيا ومشوق قد ترنا كمحب قد تتيا ومشوق قد ترنا وعبول قد تأيا واستدى توبة لقائه حبه في القلب ساكن حكمه للعبد كمحب قد تتيا ومشوق قد ترنا حبه في القلب ساكن حبه للعقل مرحه للقول ذائل كله غال والمعاني هيجتني والمعاني أرهتني كمحب قد تتيا والمعاني هيجتني والمعاني أرهشتني والمباني حيرتني من حالي غير حالي يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا سراج الأولياء داب لي فيك اتصالي يا غيافي من عداتي يا ملاذي في حياتي يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا غيافي من عداتي يا ملاذي في حياتي يا عنيسي في مناطي رائحاني يا محمد يا حبيبي يا محمد كن حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن حبيبي وأجرني من رهيبي إن أوباري كن قدم يوم القصاص يوم يوقف بالنوادي كن يوم القصاص يوم يوقف بالنوادي كن غدا يوم القصاص يوم يوقف بالنوادي سائيا لي في قلاصي بالحساب فالمناري في بليا وسجايا كأليا فالمناري في بليا وسجايا كأليا كله خير البريا ملك الجاهل وصلاة ما سلامي عن أبي خير الأنام وصلاة ما سلامي عن خير الأنام وصلاة ما سلامي عن أبي خير الأنام وصلاة ما سلامي كله خير البرية ملكا يا بنواني صلاة مع سلامي النبي خير الأنام وعلى سعد كلام مع آله خير الأنام وعلى سعد كلام مع آله خير الأنام